для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Плакала, зноў смяялася і піла смачны лікёр. Потым яны падняліся на 12-ты паверх у люкс, і Надзя, не чытаючы, падпісала нейкія паперы, не звярнуўшы ўвагі, што ніжэй яе подпісаў стаяла пячатка натарыяльнай канторы. Да яе падпісання дакумент быў завераны, узаконены. Ёй далі 2000 долараў. Падпісанне замачылі. Яны каньяком, яна лікёрам. Слабую жанчыну зусім развезла. Нінель правяла яе да нумара, дзе спаў Юрка. Надзя ўпала перад сынам на калені, заплакала. «Сыночак мой, родненькі, крывінка моя! А што ж я раблю?» Нінель адцягнула яе ад канапы, у платці і чаравіках паваліла на пасцель. Дакрануўшыся да падушкі, Надзея, усхліпваючы, што дзіця, тут жа заснула. Нінель пакратала яе. «Спіць». Потым спынілася каля хлопчыка, разглядваючы яго любоўна, як добрую, выгадную пакупку. Надзея прачнулася пазней, чым дома. Не адразу сцяміла, дзе яна. Вагон, не вагон. Галава, як пусты чыгун на ветры. У ім гудзіць, ці то машыны недзе гудзяць. У роце што кошкі начавалі. Але паступова, як дрэвы і кусты з туману, калі ўзнімаецца сонца, пачалі невыразна выступаць падзеі мінулага вечара. Нінель, галандцы, рэстаран. Юрка заснуў там у рэстаране. Яна сама аднесла яго. Ага, да, так, сюды. Калі больш туманна, чым усё іншае, выступілі паперы, якія яе вымусілі падпісаць, то тут жа выразна успомнілася прапанова галандцаў. І яна падскочыла, што мяч. «Юрачка, дзе Юрачка?» На канапе сына не было. Яна схапіла сябе за валасы, вырвала пасму, закрычала смертельным крыкам. «Яны укралі Юрачку! Яны укралі Юрачку!» І, схапіўшы торбачку, выскачыла з нумара, не зачыніўшы пакой. Не знайшла лесвіцы, Успомніла пра ліфт, націснула кнопку. Дзве жанчыны, што падышлі, пакуль ліфт ехаў, не селі з ёй. У жанчыны быў выгляд звар'яцелай, непрычасаная, апухлая, вочы гарэлі страшным агнём. Да таго ж яна паўтарала то шэптам, то гучна: «Яны ўкралі Юрачку! Яны ўкралі Юрачку!» Выскачыла на 12-м паверсе. Нумара не помніла, але помніла, дзе яны, пакоі галандцаў. Рванула дзверы, з ванны выглянула жанчына ў сінім фартуху з мярэжнай каронай на галаве, здзіўлена паглядзела на Надзею. «Дзе яны?» «Хто?» «Каторыя жылі тут, галандцы!» «А, яны паехалі!» «Калі?» «Відаць, уначы. Я прыйшла, усе мне загадалі прыбраць нумар. Хутка будуць новыя госці. Яны ўкралі Юрачку!» «Каго?» «Майго сынка!» «Ды вы што, такія добрыя, шчодрыя! Яны ўкралі Юрачку!» І пабегла да ліфта. Пакаёўка пазваніла дзяжурнаму. Па пакоях бегае нейкая вар'ятка, крычыць, што яе ўкралі дзіця. Надзея прыбегла да ключніка, так назвала дзяжурнага. «Куды яны паехалі?» «Хто?» «Галандцы! Галандцы! Яны ўкралі Юрачку!» Дзяжурны быў той жа, што і з вечара. Ён пазнаў жанчыну і помніў, што яна была з малым. І ён паверыў, што такога хлопчыка маглі ўкрасці, і не здзівіўся. Усё крадуць. Здаецца, жанчына выносіла нешта, загорнутае ў халат. Але хто што выносіць, справа швейцара, які ўжо змяніўся. Наліха яму лезці ў крымінал, няхай разбіраецца міліцыя. «Вам трэба ў міліцыю звярнуцца», – бясстрасна параіў служка. «Але дзе тая міліцыя? Дзе яе шукаць?» Надзея не спытала, а Пантана кінулася да выхаду. «Прэзідэнт! Толькі там, у прэзідэнта, ёй памогуць знайсці Юрачку!» Непрычасаная, растрапаная, яна бегла па вуліцы так, што нямала людзей спынялася, глядзелі ёй уздагоны, выказвалі адну і тую ж здагадку. Не інакш з навінак вырвалася. Глядзі, якія вочы. У прыёмнай пры людзях закрычала на поўны голас: «Яны ўкралі Юрачку! Яны ўкралі Юрачку!» Да яе падбеглі ахоўнікі, узялі пад рукі, гатовыя павесці Бог ведае куды, але з пакоя выйшаў юрыст. Надзея рванулася да яго: «Леонід Сергеевіч! Леонід Сергеевіч! Яны ўкралі Юрачку! Гэты думаюць, што я трачу розум. Я страчу розум, калі не знайду Юрачку. Я вінаватая. Я вінаватая. Я толькі я. Яны напаілі мяне, можа, якімі наркотыкамі». «Чакайце», – сказаў юрыст ахоўнікам. «Учора я прымаў гэтую жанчыну. І яна сапраўды была з хлопчыкам. Хаддземце са мной». У Узбадзёранае і трохі нават супакоенае, што начальнікі так сур'ёзна ставяцца да яе бязмернай бяды, яна расказала чалавеку ў цывільным, як па вопратцы і панеры гаварыць падобнаму на вайскоўца, расказала без плачу, без слёз, паслядоўна і амаль складна, што з ёй здарылася учора ўвечары. КГБіст выслухаў уважліва, спытаў, з чым яна ехала да прэзідэнта. У яе 4 дзяцей, а муж, прабачце, п'яніца. У вас 4 дзяцей? О, мне хочацца стаць перад вамі насмірна. Ды не дрыжыце так, знойдзем вашага Юрачку. Леанід Сергеевіч, пазваніце ўрачу, няхай прынясе што-небудзь заспакаяльнае. А сам узяў трубку, набраў 3 лічбы. Алё, алё, Павел Кузьміч, добрай раніцы. Як твае мафіі, а? О, адна дала знаць пра сябе. Паляўнічыя на дзяцей. У мяне вось сядзіць маладая маці, якую напаілі і умыкнулі 3-гадовага сына. Дзе? А, у гасцініцы «Беларусь». Выдавалі сябе за галандцаў. Так што лаві лятучага галандца. Я зараз прывяду яе да цябе, толькі напаю лякарствам. Адкуль? Не мінчанка. Саўгаса прыехала і пазнала мінскую гасціннасць. Везлі Надзею хвіліну не больш у вялікі дом на праспекце. Дзівоснае лякарства, якім напаіла яе доктарка, і вайсковец, які прыняў яе, генерал, сам генерал, бадай зусім супакоілі. Генерал быў невысокага росту, лысаваты, але з маладымі і вясёлымі вачамі. Прадставіўся. Я Павел Кузьміч, а званне на пагонах. Задаў 2-3 пытанні пра Юрачку, які ён, яе сынок, прыкметы яго, беленькі, чорненькі, і як яны ўзялі яго. Радзімачка, ага, на левым вушку. Выдатна, прымусілі падпісаць паперы. А, гэта горш. Шчоўкнуўшы рычажком, павернувшы галаву, сказаў нібыта ў пустэчу. «Мікалай Іванавіч!» З шырокага апарата, што стаяў на століку, пачуўся голас. «Я слухаю, таварыш генерал!» «З'явіліся нянькі, ну, тыя, што паказвалі нам фігі, выдаюць сябе за галандцаў. У надзежды русак, яна ў мяне, купілі дзіця. Хлопчык, Юрка, 3 годзікі. Напаілі, магчыма, наркотыкамі. Вымусілі падпісаць паперы на ўсынаўленне. Сказалі, на выхаванне, удакладніла Надзя. Дэталі я раскажу пазней, а цяпер дай загад. Блакіраваць аэрапорт і вакзалы у Брэсце, Гродна, усе аўтамабільныя пераходы ў Польшчу і Літву, усе дарогі. Перадай нашым калегам з Міністэрства ўнутраных спраў. Няхай падымуць сваіх шэрлак-холмсаў. Дзейнічайце. Разбіцца ў блін, а дзіця знайсці». генерал повернулся до Нади. «Вось так, Надежда Ивановна, яких только бандитов нам не приходится ловить. Гандляров дзяўчатами, гандляров детьми. Гэта международная мафия, картель. Вы думаете, голландцы узяли вашего Юрочку, каб усыновить? Ай, каб продать. О, Боже! Вам кольки дали? 2000, так? А продадут бездетному богатею за 100. 1000? А як вы думали? Дети – дорогий товар. А коли еще маются документы? А теперь откажите на все мои пытания. Про все пытал. И про Саугас, и про Валярьянавага, и про інших яе дзяцей, и про мужа. Нікому не сказала, як ён украў пярстёнак, а генералу сказала. Асабліва яго зацікавіла Нінель Івановна. О, гэта наша наводчыца. Сур'ёзная фірма. Такая профессионалка. А якая яна з сябе? Что прыкметная? Номер машины не запомнили? Шкада. Потым генерал спохапился. О, а вы снедали? Не, конечно. Вывел Надю у приемную. Сказал сократарце, сталой женщине, «Полина Андреевна, накормите Надежду Ивановну, напоите чаем». З'евши бутерброды, п'ючи смачный чай, Надея куды больш спокойна и, бадай, больш подрабязна, чым генералу, рассказала про свое несчастье сократарцы. Успомнила. «Ой, у яе, у Нінель гэтай, бородаўка на шыі под правым вухам». Сакратарка клацнула рычажком. «Павел Кузьміч, у Нінель бародаўка на шыі пад правым вухам. А ў машыне перад шклом негрыцёнак матляўся. У Юрачкі вочкі гарэлі на гэтую цацку», – успомніла Надзея яшчэ адну дэталь. «Выцягвайце з яе больш», – пачуўся голас генерала. «Полина Андреевна, дякую вам. Поговорила с генералом, с вами, и отлягло от сердца. Каб такие люди не знайшли моего Юрочку. Ох, и нарабила я вам клопоту. Усю республику подняли на ноги. Для уратования человека, тем больше дитяти, треба увесь свет поднимать. Так повинны жить люди». А потым до генерала ішлі людзі. Паліна Андрэевна хадзіла ў кабінет, нешта пісала, падшывала паперы. Надзея сядзела ў куточку і не варушылася. Але чаканне з кожнай хвіліны рабілася ўсё больш пакутлівым. Зноў разрастаўся страх за Юрачку. «Такая банда! Калі яе абложаць, можа пайсці на любое злачынства!» Ад думкі такой, сэрца спачатку замерла, потым кінулася ў галоп, ледзьве не вырвалася з грудзей. «Что вы побялели?» «А, подумала, а коли я на Юрочку?» «Не бойтесь, На гэта яны не пойдуць. За такое вышка. А так, калі яны замежнікі, то нашы законы гуманныя, залішне гуманныя. Выйшаў генерал. Надзея да яго: «Павел Кузьміч, Павел Кузьміч, не магу я так сядзець, памру ад нецярпення, зануджуся. Дайце вы мне хоць якую работу». Генерал зразумеў: «Можам даць папыласосціка нашу залу пасяджэнняў». Надзея сумелася: «А я ніколі не пыласосіла, мыць цялят мыла пад душам». «О, гэта навука не хітрая. Я вас навучу. Я дома галоўны пылаўтваральнік, але і галоўны пылазнішчальнік. Дачка моя студэнтка, дык пэўна ж не ўмее. Во парадокс». Надзея асудзіла жонку, якая прымушае такога мужа займацца уборкай. Цягнік Мінск-Кіеў мінуў жлобін. Іван Васильевич стаяў у калідоры каля акна. У жлобіне дзед нават выскокваў з вагона, прыцэньваўся да лялек, якія прадавалі ў ранні час жанчыны і дзеці. Фабрыка штучнага футра выплачвала зарплату натурай. Дзед занатаваў гэта ў кніжачку. «Яшчэ адзін факт для чарговага пісьма прэзідэнту». Стары быў задаволены паездкай. Дайшло ўсё ж, калі не да прэзідэнта, то да яго памочнікаў. Ад іх таксама нямала залежыць. Ён вяртаўся дадому праз Гомель, бо і там меў справу шукаць абласную праўду. Праўду ў яго мелі розныя рангі. Воддаль у купе гучна заплакала дзіця. Іван Васильевич наблізіўся. «Я як маме хачу, як маме хачу!» – крычаў малежно, заходзіўся. «Не галасі, я твая мама». «Ты не мама, ты не мама, як маме хачу!» «Сціхні, дурак!» «Сама дула!» Мала якія прыгоды бываюць у цягніках. Дзіцячы плач – звычайная з'ява. Можа, вязуць ад мамы да бабулі, але не. Насцярожыў Івана Васильевича і сам плач, і дыялог паміж жанчынай і малым. «Я твая мама, ты не мама». А найбольш устрывожыла, што голас хлапчука здаўся знаёмым. Чуў ён недзе гэты голас. Тут ужо праўда, шукальнік не мог прайсці міма. Паспрабаваў учыніць дзверы, зачынена, настойліва пастукаў. «Хто там?» «Праваднік». Дзверы прачыніліся, і ён убачыў хлопчыка. «Ах, бог мой! Ён! Учарашні Юрачка!» І Юра убачыў яго змоўк, працягнуў ручкі. «Дзед, дзядуля, я к маме хачу!» Ды маладая жанчына ў халаце загарадзіла дарогу. «Вам што надо?» «Ты нічога. Дзіця заходзіцца, думаў памагчы». «Без вас разбяромся», – пайшоў прэч і нават лёгка штурханула ў грудзі. «Бач, ведзьма якая, ну ад мяне ты далёка не ад'едзеш». Іван Васильевич накіраваўся ў купе правадніка. З правадніцамі ён яшчэ перад адыходам поезда пагаварыў па душах. Гэта было яго крэда – з усімі знаёміцца, з усімі гаварыць. «Дзе ваш начальнік поезда?» «А што вам не так?» «У вас усё так. У дзяржаве не так. У мяне да яго дзяржаўная справа. неадкладная. У сёмым вагоне, праз адзін, знайду. Начальнік, відаць, толькі што ціскаў маладую правадніцу, бо калі адчынілі купе, абое былі расчырванелыя, ускудлачаныя, злыя, аднак не спыталі, што дзеду трэба, афіцыйна. Я вас слухаю, спадар. Бач, ха, які беларус, хлопец зухаваты. У вас радыё ёсць? Не чуеце, хіба гаворыць? Ціха, бо некаторыя спяць яшчэ. Не тое. Тое, па якім вы можаце звязацца з Гомелем. А што здарылася? Іван Васильевич зачыніў шчыльна дзверы, сеў і паведаміў, што ён адкрыў. Вы упэўненыя? Ды я учора ехаў з гэтым малым, з мамай яго. У прэзідэнта разам былі, а цяпер дзіця крычыць, надрываецца, к маме хачу. Дурню ясна ўкралі хлопчыка. Відаць, на вакзале ў Мінску. Трэба не даць вывезці дзіця за мяжу. Начальнік поезда пайшоў са старым у яго вагон, паслухаў пад дзвярамі купе. Дзіця не крычала, змарнела, хліпала, але па-ранейшаму прасіла: «Я к маме хачу! Я к маме хачу!» «Выклікайце нарад міліцыі, а я папільную, калі яны уздумаюць сысці ў Будакашалёве. Ад мяне не ўцякуць!» «Ды яно і відаць!» – усміхнуўся начальнік. Надзея да бляску вычысціла дарожку, паркет, выцерла пыл на падаконніках, доўгім стале, на крэслах. Дзе яшчэ знайсці занятак для рук сваіх, каб даць супакой душы? У кутку стаяў вялікі фікус. Пачала праціраць кожны лісток яго, дакараючы прыбіральшчыцу, якая яўна ж забывалася на такую прыгажосць. Увайшоў генерал. Надзея ажно сцялася. Навіна якая? Ну, Надежда Івановна, знайшлі твайго Юрку. Маці на міг анямела, задыхнулася, няздольная вымавіць слова, потым кінулася да Павла Кузьміча. Дзе? У Гомелі. У Гомелі? Здзівілася і чамусьці спалохалася. Там затрымала наша служба гандляроў дзецьмі. Праз Украіну гады хацелі вывезці вашага і дзяўчынку гадоў 5. Тую, падобна, маці-адзіночка алкагалічка прадала. Малая сказала прозвішча – Стрыжэвіч. Шукаем маці. Я меўся заўтра паехаць у Чарнобыльскую зону. Паедзем сёння. А то поездам вы зморыцеся, а я вас за 3 гадзіны дамчу. Павел Кузьміч, Павел Кузьміч, Надзея заплакала ад шчасця. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.